Loptom u mikrofon. A eto, prošla je ponoć, ušli smo u novi radni tjedan, posljednji u ovome mjesecu. Negdje do pola mjeseca onda kreće novi ožujak. Nadamo se i puno topli ožujak od ove strašne veljače, barem prema kraju. Jer ovo danas je stvarno kulminiralo, a vjerojatno će biti tokom ovih još nekoliko idućih dana. A to je utjecalo i na našu loptu, jer lopta se baš nije kretala, barem nogometnim travnjacima, zbog zaleđenih terena, zbog snijega, zbog svih mogućih nepogoda. Pa tako i utakmica Rijeke i Dinama, koja se toliko dugo očekivala, barem ovdje u Rijeci, a naravno vjerujem i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj, svi oni ljubitelji hrvatskog nogometa su željno željeli vidjeti kako će Dinamo reagirati nakon poraza od Hajduka i kako će Rijeka reagirati nakon dva poraza od Dinama od ove sezone. Hoće li uspjeti, barem evo, prvi put ove godine pobijediti? Nisu mogli to ništa vidjeti, jer je zbog zaleđenog travnjaka i jakog vjetra odgođena utakmica 23. kola između Rijeke i Dinama. Novi termin se još uvijek ne zna. Špekulira se da bi moglo biti to 6. ožujka, ali još nema službene potvrde novog termina. A osim te odgode, odgodilo se onaj kup susret, znači polufinale Hrvatskog kupa, isti protivnici koji se treba igrati u Maksimiru u srijedu. Taj termin se zna, 4. travnja će se igrati ta utakmica u 17 sati. Naravno, razlog odgode je isti koji je ovaj pred Narujevici, loš vremenski uvjeti, dakle puno snijega, hladnoće, pa su eto mjesec dana prebacili to polufinale. A mi ćemo zato preći na one sportove koji su se uspjeli igrati, jer imaju tu eto olakotnu okolnost da se igraju u dvorani, pa su tako rukometaši Zameta upisali i 3. uzastopnu pobjedu u Premier ligi. Zamećani su na svom parketu slavili protiv Metalca s 20-18 i tako 3 kola prije kraja došli na samo 3 boda od lige za prvaka, a u idućem kolu će zapravo se odlučivati da li će Zamet ići u tu ligu za prvaka ili će ostati u ligi za ostanak, jer Zamet goste kod Umaga. A zato nije baš bilo dobrih vijesti iz košarke, iako se ovoga vikenda ove klubske obaveze su umirovale, reprezentacija je bila u prvome planu, a možda i bolje da nije, jer hrvatska reprezentacija u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo izgubila je svoj 3. ogled nakon poraza od Italije i Nizozemske. Ovoga puta u Zadru je slavila i Rumunjska u jednom, a rekao bi dosta mučnom dvoboju koji je pružila hrvatska vrsta. Pljeni pozornost, šut za 3 poena koji je bio 2 od 26, pa evo vjerojatno da ja i Bane se sad tu negdje nađemo još trojicu, uspjeli bi vjerojatno Rumunjima zabiti 3 trice, nisu se baš proslavili hrvatski košarkaši, pa da ćemo što je nakon toga rekao izbornik Ivica Skelin. Sad će biti najteže skupiti glave i da se svi oporavimo, ako je moguće se oporaviti od ovog poraza. Morat ćemo ga zaboraviti kako znamo i umijemo i okrenuti se prema Nizozemcima koji su izuzetno neugodan protivnik, kazao bi čak i neugodniji od Rumunja. Eto, čekaju još neugodni Nizozemci, šta će to tek biti, ali šal na stranu, zapravo vjerojatno zadnja šansa, iako te šanse sad svedene u promile. Hrvatska u 3 kola ima 3 poraza, još je 3 kola ostalo, eto, slijedi sutra u 20 sati u Višnjeku, Zadru, ta utakmica sa Nizozemskom, pa evo, nadamo se da će bar biti bolja trica. A završene su i zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Nakon gotovo prilike 16-17 dana vrhunskog zimskog sporta, došli smo do kraja još jedne 23. po redu olimpijade, ovoga puta u korejskom Pjongčangu. Kineski će biti ona idući za 4 godine u Pekingu. Posljednjih dana natjecanja održavalo se još nekoliko finalnih utrka, pogotovo je bilo zanimljivo u skijaškom trčanju na 30 km do zlata stigla neuništiva Norvežanka Marit Bjergen, koja je to 15. olimpijsko zlato, čime je postala najuspješnija olimpijka, dakle u tim zimskim sportovima, kada je u pitanju preskočila svog sunarodnjaka Ole Einara Bjørndalena. A u hokeju došli su eto napokon do zlata, valjda su morali svi ovi NHL igrači ne doći da bi Rusi napokon nakon Salt Lake City-a, znači nakon, to je, Bane pomozi mi, 2018, to je 16 godina, je, dobro sam rekao, nakon 16 godina su Rusi uspjeli doći do zlata u hokeju, slavili su nakon produžetaka u finalu protiv senzacije turnira Njemačke i tako eto, okitili se olimpijskim zlatom. Potest jedna. A potest jedna pripada češkoj sportašici Ester Ledeckoj, koja je postala prva zimska sportašica koja je osvojila zlatnu medalju u 2 sporta. Prvo je osvojila zlato u Super G-u, dakle u alpskom skijanju, a zatim je Ledecka bila najbolja i u paralelnom veleslalomu u snowboardu. Eto nas, stigo smo do kraja još jedne emisije Loptom u mikrofon. Slušamo se, nadam se, u toplim uvjetima, barem, kažem, toplim na cjelokupni pogled, ovdje nama jako toplo, već iduće nedjelje i eto, nadamo se da će se ovaj nogometne utakmice uspjeti odigrati. Pozdrav!